تغشش سو اغا بارانه بارانه دی اسلام دا جن دی چه نازلی دی پا داغش دا پتوحات گرد سگا که باران که تنایو ورگردی دیده تا لار ورمال میجه تا دا شوک پیدا که جون لار نو که وین یو لس گام چنو که اسلام تا نجدیس مگر اخپل خواهشات اغای اغا ظلمات دی چه اغا لج نو که دی اسلام اغا کامیابی چه دا چه بیای واور بلا رس خبر برای دو غنه لپاره شیدان پیلو و مزک پا وینو دی للی و دا اسی ملو پرا تا دا دا دا دا پار اخپل شکوک شبهات برت پرا غالی بس چه اوه ایتا گوار کمه دی چه مختت لایسی اغا دا دا عقیده خود مخم حقا نو اسام دامه دی اسلام پر حقانیت دا چه کسی واور شبهات را دیری سی برا دریج برت پا اسلام کی تاگ نکی نو دای خوارکای دا غصد دو جانو در منستی که کامیابی را له د دې خوا ته اوا کیږي که کامیابي نه راله بیرته چپ راځی بنې ولاړ دی علاوه لکه هغه د باران سړی اوس ترجمې ته تشي ګوري رب چې د مقب له سره څنګه سو چې دا د دو امې ډلې د منافقانو مثال دی دا اولې ډلې د خویر سوی دی او که صویب الا ویا لکه باران صویب باران ته ویل کیږي نو دلته خو ته د منافق مثال وایي منافق نو لکه باران دا رقم دی دلته مضاف غواړي تفسیر پر اصطلاح باندې او که اصحاب سیبین یا لکه اخوندان ده باران ابار اخوندان منافق دی دی لکه سنگ سول که اغا ده باران خوند نو دلت خو ظاهر او که صوی بایر سوی دی علاوه لکه باران نو منافق خوچ دی سرده دی دی ده باران پر رکم دی یا لکه اغا ده باران خوند دی ده اغا سلی پر رکم او که سویبین یا لکه خوندان ده باران چه ده باران ده کم ازای سی من از سمای ده اسمان ده طرف سخی نو ده اسمان ده طرف چه شیر عجبی جو خبره سولی گی پام نیسی که والی دغه باران دی د اسلام جن را روان دی لکه باران اوري او د څون اطراف څخه راوري باران خو یو طرف نه لري د اسلام هم جن دغه رقم دی د الله تر طرف راوري د لوري خواځه معنا راځي فی هیچ په دغه باران کې ظلمات تاریکی تاریکی خو مدر وشل چې د شپې تاریکی د ورځې تاریکی د باران د اوبو غه ده ورعد او پدې کې تنای تنا د چکهار و برق او پدې کې بجلی آسمانی دا برشنا چې موږ ورته وای برشنا یو په ګډي وس دغه خوندان چې په دغه باران اختص وشاغم د شپې دی تاریکی دی تنه یو برشنا یو په ګډي نو څه چل کی یجعلون دی ګرځي ورته دا یجعلون زمیر جمع دراجری و هغه اصحاب ته چې صیب د مخ مشک شیا شو چې اصحاب صیب دی ګرځي اصابعهم خپل ګوت ورته دا زبون پامیت کی غټه نقطه ده وای خو دا ګوت سرونه خلک الته چخه الله ولی دغه نه بیرندو کی دی ګرد ګوت چخه چې واسي وستر دغه زاب نو دوی چې او اصابعهم گوچ خپلی دا دی گرزی چیری فی آذانهم پا خپل غجو که جمع دا اوزون دا آذان جمع پا خپل غجو که نو دا ولی که من از سواعق دا سبب زخ دا آغا چک سواعقه چه دا آغا دا دا چی دا چکهاری چه ورسرائی نو دا آغا چه خدای بیریجه او دا آغا بجلی گا گای شاعت چه راست دا برشنا سر خواه چکهاری لازم گا گای شاعت راست شیان دا گر سر خراب بی دا یه چه وستا که شوانست من از سواعق دا جهت سخ دا آغا تناو دا چکی چه پرشابانی رازی حذر الموت او دا سبب دا چکی ولی پا غجو بانی گوی تیچخی حذر دا بیریس الموت یا دا مرگ دغه ټکه د خاطر پر د مرګ بیره راست اوس ګر سره مړنه سم زاره مې ونه چوي ترجمه ته به کېدای شي متوجه است دی ګرځي اصابعهم خپل ګوتی فی اذان په غوږو کې د دوی د څه سبب په غوږو کې چخلي من السواعق د سبب څخه د چا د ټکو چې ګایې ټکی شو کی دغه بل شاته راش ما ټکه شو او دا چې د سبب ټکه نو به ولې د چې د بیره داش بیرې حذر الموت د جاته څخه د بیر الموت د مرګ بیره اخستی دی والله محیط بالکافرین دا آیات هغه مثال دا روان دی په مابین کې دا ورواچ وي چې والله محیط بالکافرین دا یو دا غه سړی ته مثال خو د منافق را روان چې الله پر کافر زه محیط یم که وچ په غوږو چې کنه چې پرې واخه ولاړ ولا کسه سل کاله به کفر وکي زر کاله به وکي زما تر قدرت وته یې نسی احاطه دغه د لکه دغه دیوال چې پر مسجد احاطه کړی ده دا شین چې ګرد دی په دیوال کې خوندي الله وایي زما قدرت پر دې کفارو دغه سي محیط دی خپل قدرت ورته وشو مثال خو را روان دی مادي والله الا محيط احاتك ممكن دي بالكافرين بالكافرانو ضد قدرته تخني صغيب بدلي وثبت مثال ترازو يكاد البرق يكاد نجد البرق وش دا برشنا يخطف املك خطف دا غدي سيف شاف الاس كي شي دا فامري راس فچا بكره املك مجي چور بول املاي بول زني املاك نو يخطف وش املك دا روش دا دا, دا برشنا ابصارهم ددي سترگ معنا دسترگو جي ولی برشنا چې چې زه پر سړي پر سترګو برابر اسه بیر څه زمي مړه سي بر انسان گای گای دار کم سي بر له کړون چې بس تک تور شپاسي نو علاوه دغه چې زه برشنا پر د سي دای یخت پوچ ابلاج کی ابصار هم د دې سترګي وجد کلما اغضا لهم فسوي کلما اغه وخت اغضا اشر وشنايي وکي دا برق لهم ديلا مشو دي تكي بي بدك تشروش ناي ورتي خو لاس غاب مزك ورت معلومه سي برا دي روان سدا سري واذا وقت ازلمت تاريخه سي عليهم بردي شبرتا برشنا مرس تاريخه جورسي قاموا دي ودريش برا بیا گام ني شخص وي وس پيوشي كي ونل بيجي بیا لو تاريخ بل قدرت تر تشي چې برشنا خو دغه سي زوره ورده چې ته چوا د دسترګي به واخلي علاوه از ما قدرت بیا ګور بیا برشنا د چا سترګي ورنده ولايس ولو شاء الله ولو شاءك إرادك روي الله ألا لذهب التقبية كروي إزالة بكروي بسمعين پا غجودة دي دي پا قوتو زان خلاصي دا تكاري تبيري جلاوي كزوارم تكاري نغواري سعيقا نغواري رعد نغواري ام بيستر كذني باخرم ام بغجونة ولو شاءك إرادة وكي الله ألا پا لذهب التقبو كي بسمعين پا غجودة دي مانا پا أوريدونو دي وابصارين پسترگو مانا پا لدولي علاوي بأسباب بيزني واخرم بأسباب نكارا وغاري سنجا أخلي إن الله على كل شيء قدير إن الله هو بأشك على فاك على كل شيء پر هرشي قدير قدرة من دي پر رشتري دي پر هرشي على فاك قدرات لليون وس دا دا آيات وترجم أسول دا بيان در وس منافق دا ندي ورغل دا فقط آغا سرية پیش كي دا غس شپا دا باران دي ورياز دا تكا آري دي برشنا دا دا سرية سرکم كي دا تكا آري دا لاس سخة دا تناو دا لاس سخة فغو روبان يقول تي چخي بيري واخستي چه وس مرن سم او دا برشنا چه آره پلاور تا وس دا يو سو قدام پاکشي كي آخلي مگر برشنا دا غنا تيزي تا چوات شا پستور بورند كي دا غرقم كيزة برشنا دا دا مثال دي ممثل يت سوك دي چا مثال دور تولكيج ممثل لهو آغا منافق دي داد اما درجه منافق چې د اسلام خواته نو کوي مایلان ست خو حق زړه ته نه دی ویدل نو تطبیق څنګه پکشي کوي مال عین دغه شیان به التجوړه یې الا ته باران چې شو د اسلام د جن نزول دی چې روان نو په دا باران کې بیا برېښناوي کې میږي تناوي کې میږي برېښناوي دغه فتوحات چې په هغه وخت کې پیغمبر علی السلام د علاقه په تکول تسلیمېدل دا برېښناوي وي تناوي به دغه وي چې په د آیاتو کې خود عذاب آیاتونه راتل د منافقانو حالات په پښک بیان یدل او دلته د اسلام له طرفه څخه بګایګه اسلام خو ګرځو مرده شلو چې ګرځو کامیابی حاصلې خو حدیث بخاری په یادی چې الحرب بیننا وبینهم سجال جنگ زموږ د کفارو تر مابین سولاغه ده ګایګه د په وایره کامیابی حاصله کی مسلمانانو باندې کوټو وباس ګایګه د مسلمان په وایره په د باندې کوټو وباس جنگ دا سولاغه ده ګایګه د یو قوم په وایره ګایګه بل قوم په وایره خو اخیری کامیابی او بریا هغه چې هغه کګل مسلمانانو مړ هم شي بریا ده د خدای شهیدی الله جنات تر کې هغه د مؤمن پلاس کړي نو دغه مثال وسره کوم سو منافق را روان سو لاره ویسو هغه اسلام احکام چې اسلام ورګی ځغه باران دي تنایوی چې هغه هغه د عذاب آیتونه یاده مسلمانانو غیغې ناکامۍ چې پیښې پرتکته کتور شپس خپل ظلمات به دغه چیش کې د منافقې خپل د زړه شکوک او شبهات هغه ظلمات کې پر غالب شي الته د اسلام د خو برق نه معنا چې کامیابی نه بر د دریج ګام نه شخص چې وز پر دغه اسلام نور ودرېږم که اسی منکر سم بل افلار سم مخالف تو حاتم ختم سول او د عذابونه لم راته بیانې ګړې په ګړې نو د عذابو څخه ګر سره غوښونه نه امي چې قران خبره وانه بری او دلته غلی الته غلی چې داز ما په غوښو کې را نه سي درک او دای چې دی د چې برښنا پر وسه هغه بیا وخت چې قدمونه اخته چې علا پاکوي چې کله ما اخضع لهم مشوفي تک پک شيکي چې کامیابی نه راسي برته د اسلام خواته بار د ایمان کې را ژوندې شي و دې خواته توجه راسي نو سم دم پر ایمان ولا درې د لیس خوره کوي نو سم دم پر کفر درې د لیس بس درې قدم د ایمان خواته بیا ولا بیا درې قدم د ایمان خواته بیا ولا علاوه د بل منافق مثال دغه دی کدای چې د آیات په ترجمه په دې لیس په مثال دوم په دې لیس وصل دجا في سايات يا أيها الناس اعبدوا دجا ربط ما قبل سرب تشيشك ربط يا دادي خالا عز وجل چې اول د واره د قران کریم هغه مدح او صفات بیان کوي انسانان یې درته تقسیم کړی چې درې قسم انسانان یو صفا مؤمن چې مش متقی ده بل صفا کافر دی چې ان الذين كفروا دریم قسم دغه چې د نو کې غامز ډار ده د منافق دا چې بیان کوي وس الا پاک د قران کریم هغه د نزول هدف شي قران کله څه د فار نازل شوی دوه مهم هدفونه لري یو دا دی چې د الله وحدانیت وخلقو ته وشي چې دا شرک مکوي بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت وخلقو ته وشي چې دا رسول دی نو دغه دوه هدف د قران هغه عمده دي چې وحدانیت الله سړي زده د پیغمبر پر رسالت یقین را لیدل او احکام ګرځد چې تړي برن مجبور المنز بم کوي برن خو رسول خود رواغ نه وای نو خدای له طرف اس ایرو جابو می سر رسول خود رواغ نه وای رسول ام تو پیژن دا د وچ مهم هدف نسول الله اوس د درې دلی چې بیان کړي و درو سر ته خطاب کی د پسې آیات ک ګوري یا ایها الناس د سینې دلی چې ایها الذين امنوا یواز مؤمنان د مخاطب یا د سینې دلی چې ایها الذين كفروا ای کافرانو

برای جنگ غرت بجو بخیجو د پسرلی په چیم کې د غرت څوک تر داربیزی وتلی پر هغه ځای سړی ولاړی وچه وچوبی چې راتاسو پر کلي باران سوی دلته شلی به یدلی ولې خو ورځ در غره لاندې په هغه وختو کې دلته خو د ورځې څه ګوري او ته اسمان اسمان یادی چې اوبه د اسمان ته خواسته راځي د هغه جواب دا دی چې اسمان دوې معناوې لري دا سما سما یو هغه اسمان هغه چې علاوه بنامې ګرځولی ده چې اچت دی د هغه په معنا سره هم راځي او سما په معنا سره د لوړ چې درته لوړ وایي ما هو علاک فهو سماک هر هغه چې درته لوړ دی هغه اسمان دی پښتانه یې په خپل محاوره او لهجه کې استعمالوي تاسې به په خونه کې یو وخت یو ځای ناست یاست په خونه کې به یو رپې هلته لوښ پراته وي لوښ کرار سره وشو یو راشواست یو چاپ پر سر ومشل دی بیا خلکو ته څنګه وایي ورو ورو اسماني ټکر راله پر دې ځای مشت اوس ورته وایي چې اسمان کلو خو در بام له ولا کل ورو در بام لاندې دغه رپه څخه شی در باندې راشواست خو هر لوړ ته اسمان وایي معنا د لوړې د خوا ټکر راله باندې شواست نو زموږ په محاوره کې هم اسمان په دوه معنی استعمالیږي سیری چې هغه اسمان دی چې الله جوړ کړی دی چې چت دی چې لکه بام دار کم دی هغه ګول دی دار کم یو اسمان د لوړی خواته ورته جوړ الله او بد لوړی څخه راځي کته و د لوړی څخه د ورځې سره راځي دا خون اوم د دریا بو سره پورته کیږي به مسبب خو ګرځي الله برابر وزه ستاسو پښتنه کوم اندوانه جوړن کی کنه کی ابر وایو ابر کنه قرار خو خدای پکی بس خو جوړنګ سبب دی پکی خدای دا باران خو د غره کم دی هغه وریز وریز معنا بخار کته چې دی ایشولې د جګ سرپوش چې دی برای پیغام راځین داس کې او تاوش اتاوش چې چې خواته کې د جګ سمای سرپوش راځي خواته کې د سی په اوبو ور رابد راسته چې کنه راسته چې کې داس ما خبره ته متوجه اس هغه د جګ تاوش برته په اوبو او کراڅه څه کې راشه واس په پالیس کې خو به د سی وي اس دی وخت سم ادم په ځای چې سره شنه تکان شان ګردلاندې خو هغه د پالیس او بچ جګه پورته سی وي مګر ما شام چې هوا پر یخس ولا د مخه تاوش نه مرمې دي برته په اوبو وړي کاله لاندې کې ورېزم دغه رقم د شدا دریا بو د نور ولوته علاقات مر متوجي کې داسې په مر باندې د تاوشونه راپورته کې دغه تاوشونه چې پر تخته کې تخته کې تخته کې ورېز یې جوړه سي وس دغه چې او بچ را بارې حضور وړي ټانکی وړي رب العزت د مرکز را باندې ګرځ او بده دریا بر راپورته کې چې ار کلی ته اراده سي ملائک ته امر کوي ورېز دوري بوز اره ته ورچ الله ته مقدار مر میږي چې دوه غنه باران پر ووره ووريږي دا اسباب دي نو سمال وړي تسول او دا وبد څوک نه ځلی الله کته وخوريږي نه ځلم دا سبب خو علاوه په دغه رقم په داسې سبب راوړي لکه اندوانه چې په جوړنګ ادا کی خو جوړنګ سبب دي دغه سینه کی چې ته علاوه په دغه سیس ماده زونه سیندوانه راوږي دا نه کیږي کرل غواړي دا غواړي هغه مسبب دي به ترجمه تر اعظم وانزل نازل کړي دي الله من السماء د اسمانه ماء بين نازل کړي دي ته وبونو څه ګټه ده فاخرج به من الثمرات فاخرج على رئيس تلجي به په دغه وبوسره من الثمرات د میوه د قسمه رزقا رزق لكم ستاسو لپاره الله د دغه اوبو په ذریعه میوه ستاسو د رزق لپاره راغويسته چې اوس د ګر سره انسان دونه میوه وسلیدلې دي چې د په خدای کې اکثره په خوراک په ایرجدا وسپنیږي که دغه خوره کې املوک خو به مولیدلې چې کو خو به مولیدلې چې دا نو د دې قسمه د زموش په علاقه کې به مثال سل قسمه میوه دا جهان چې د میوه ډکتي په ګردو میوه موږ نه خبر نه را معلومه په بر علاقه کې به دغه میوه نه سالت به نور کې دار کم شي ورسه اوس خو لا جهان سره سره شي د یو علاقه حساب لري علاقه ته سره ځغلي خو پر ټول میوه انسان خبر نه دي علاوه دا کار چا کړی فاخرج رئیسلې جداله به په د اوبو من الثمرات د میوه څخه چې شي رئیسلې رزق نه رزق لكم ستاسو د فار نو دغه علا عبادتو کې سره اعبدو د یا ایها الناس اعبدو ففایک سوی فلا تجعلوا لله فلا تجعلوا رتس مگر ذوی الله علی پاکر اندادن انداد جامه دنید دنید د چا مثل همسر علی پاک ته ند ولی برابرې مثل ولی ته برابرې چې افلانه یې لکه خدای دونه قدرت لري وانتم تعلمون وانتم او تاس داس حق چې تاس علم ام لري پر دې خبره باندې چې دا غرد کارونه الله کوي نو عبادت ولی د کبر حق عبادت به ولی د غوايي حق دی عبادت به ولی د مرد سپورش می حق دی نو بل څوک مو په شریک او خدای کارونه غرد الله درته کوي کدا هیڅ خبره پوهیږي یو سړی چې د چا په کور کې ډوډۍ خوري او بره دغه بل چاته کوي سپاتو خدمت بل خان کوي نو خدای خان ته زنه پر سر خان رکیږي زمړي غزل او پلانې خان ته وای دا اوس څه چم کوي خو ما کار کوم الله عز وجل ګوره جهان ما درته پیدا کړی خلق دې ما کړی دی میویز ما خوري برانونه زه در باندې کوم او عبادتونه د غیر الله کې دا اوس انصاف دی نو خو علم لري خو عقل لري خو عبادت هم د الله حق دی تر دې ځای کوم خبره روشانه سو چې د قران کریم اساسي هدف څه بده د الله توحید او د نبی علی السلام صداقت تر دغه ځای د الله پاک توحید باندې چې نو توحید وکي ګرد انسانانو کې ویل نه یوازې مؤمن نه یوازې منافق نه یوازې کافر پس هغه دوه مخبر ترځ دوما خبر خود رسول الله صلی الله علیه وسلم در رسالت تصدیق دی د دغه لپاره قران راغلی دی چې د خلق رسول الله علیه السلام پر رسالت ومني چې د خبرې ګرد حق دی نو رسول خو تبم دا واقعیا بل بیم کې بل بیم کې چې رسول نو موږ به ورسره منو دا نسو منل رسالت چې څوک ثابتې دی به د دلیل پیش کې چې څوک مقابله نس کوي دلائل معجزات د انبیا زمج در رسول علیه الصلاه والسلام معجزي خود حساب تیر کیره کم رقم معجزي ده علی رسول شکار کړی مگر در ټول غټه معجزه قران دی تر ټول غټه معجزه ده ولی نور معجزي چې رسول علیه السلام شکار کړی چې کم وخت در رحلت دنیا څخه کړی دغه معجزي ور کی سوځه مگر دا د قران معجزه تر قامت فاته ده کته ده به کم معجزه ده قران شریف قربان یاسم په مسجد کې دی پروت د معجزات ده چې الله د انسانو پیری دواړو کې اعلان کړی چې زی چې هر څونه قابل انسان انتسلری شاعران لري صحافیان لري بل لري راځي سې درې آیات قدر دی جوړ کړل ترنه نه دی جوړ سوی د نبی علی صلاتو والسلام په وخت کې چې نبی علی السلام نبی سو په دې وخت کې د فصاحت بلاغت ډیر مختتللی فصاحت بلاغت دا دی او شړی دا شعر جوړ کوي ونه بل دا سرهسته شعر یڅوک جوړ لکه در رحمان بابا کلام چې دین او شاعران هم سری نشي کولای دا غس فصیح دا غنسی جوړولای شي دا دا چا د پاره وایم چې په فصاحت بلاغت په ییږي موږ تیس خونو کدلې یو شید یو انګی جوړ کړل یا یو الک یو شی و موږ در رحمان بابا دا شعر سره شب ولود ما په طبیعت برابر دی یا په هغه کې کوم معنی وي درځي کوم فصاحت بلاغت لري هغه څوک نسب کوي اجرا کولای بل شاعر قران چې نازل سونه داغه د قران د نزول په وختو کې د عربی یو شاعر یو قصیده یې کوي یو قصیده لکه مرشوی غزل دا یې کوي او نو ګرد جهان ته د اعلان کړي او خلک به حج ته راتله د کعبه پر دیواله زړول چې بل څوک از ما سره همسری په شعر او شاعری کې کوي جوړ دي کې دغه قصیده دي جوړ وي کوم چې قران کریم نازل شو سوره کوثر نو خلک دا ولي کوي برای دا وبغلته وزړه و چې دا کوثر سوره په فصاحت بلاغت قران خو شعر نه دي نثر کلام دي ورته یې زړه دي خپل د شپې لري خپل هغه قصیده اغلا کړی یو وړل په شرمېدی برشته دي په فصاحت وګړه ته اغته وګړه نو په فصاحت بلاغت کې د قران کریم اعلان دي وجهان ته او نو یو مې نه کال نظر کال تر قامت پورې اعلان دي شراول نو دا معجزه د پیغمبر علی السلام دغه سبر ملا شي دي نو چې دا معجزه ښکاره کبل څوک نه شي کولای وس چې څوک باروي یا دا د ځان جوړ کړی دی چیرې د خدای کلام دی زه ایمان نه پرم رسول د کوم خدای چې الله خبر ورته د ځان جوړ کړی خلک یې پر دستور ګورته چې نو جوړ کړه ته انسان یې ما با خو ته انسان یې پیغمبر دی د ځان جوړ وایسي و د خدای له طرفه څه نه دی نو خو ته جوړ کړې یم لا در سره وګړه عربی را وګړه عجمی را وګړه امریکا جرا وګړه ګرد جرا وګړه درې آیات که در سره جوړ نو چې نه سي جوړولای نو ته خپل ځکه باید قانع شې چې دا رسول پر حق دی دا د جوړ نه دی دا کلام الله ور کړی دی نو په دغه ځای کې اوس د پیغمبر د رسالت تصدیق بیان یې څنګه الله فرمای و ان کنتم فی ریب و ان کنتم کثیر تسیاس انسانانو فی ریب په شک کې یاست د کوم وجه مما دا هغه کتاب څخه نزلنا چې موږ ټوټه ټوټه نازل کړی دی یو انزال دی یو تنزل دی انزال چې په یو پلان نازل شي نو قران کریم بیت العزت ته په یو پلان راغلی دی مزکه ته په یو پلان نه دی راغلی مزکه ته تنزل معنی ټوټه ټوټه چې څونه ضرورت دی د یو فرق به وکړي افعال باب سي انزال معنی چې په یو پلان نازل شي او د تفعیل باب سي تنزل لکه دا نزلنا چې څنګه سول نو هغه چې بعدي ټوټه ټوټه نو الله وی کتی په شک یې اسمه ماده هغه کتابه څخه نزل نه چې موږ په ټوټه ټوټه نازل کړی دی علی عبد نه پر خپل بنده چې د پیغمبر علی السلام فاتو نو چې په شک یې چې ودا د کلام دی د خدای نه دی فاتو تسم را تاګ وکي به سورته په یو سورته نه کیرا دی هر سورته دا نه درته هم چې بقره جوړ دا نه درته هم چې علی عمران جوړ دا نه هم چې مائده جوړ یو سورته قران کریم مسلو سور له سورته دی ورلا تر ټولو کښنه سورته انعاتنا الکوثر دی دا موږ ته یادو تسرا تاګو کې به سورۃ په یو سورۃ مګر وڅ دا سورۃ نه یمن مثله دې مثله د قرآن د دغه کتاب ینو دا چې الله په ما نازل کړي چې دغه سنو مثله چې ته دغه سې درې کې ویل کې و دا غنه چې عربي تورې می جوړ په با چې مثله د دې په فصاحت او بلاغت کې دا یو بل ترجمه دې مثله دې دا چې تسرا تاګو کې په یو سورۃ من مثله دې مثله د دغه سره د هیزمیر پیغمبر ته راځي چې دغه سې چا دخلې راو بس چاغه پر ټول ژوند نه مکتب ته تللی نه مدرسې ته تللی دي خپل نوم نسی لیکلی او کلام دغه صحیح کلام دی نو ختم یو بس ګر راکښ کبره وراسه دغه کلام وای و به وای ترجمه کله است اسم توجه است من مثله تسه دا صورت راوی د مثله دغه سړي یا دا صورت راوی چاغه من مثله د مثله د قران چې د قران پر کوم صحیح خنوي دغه شی راوی ودعو شهداءکم الا و تسه واز نه یادم چونه سیرای وای ودعو را وبولی شهداءکم مغ معوینین سسمو ای جنس تسه ته خو به یو ځای یو بل ښه تعلیم یافته لرې چې د فلانو یونیورسټي فارغ دی، د ادبیاتو د الاسکا فارغ دی، دا غټ غټ ځایونه چې دی بیا غټې غټې خبرې پکوي، سیدي تعلیم ته احترام لرو، خو همراج چې د قرآن مقابله دي کې چې په شک پکښې کې کنې که شک نه وي خو د ایمان یې پ راوړی دي. راوګورئ شهداءکم، خپل شهدا، شهدا څه معنی؟ معاونین. دا شاهد نه دی چې ستا دا وایي براوی شاهد راغله، خو شاهد ستا معاونت کوي، نو شاهد معنا د معاون، د ستا کومک کوي، پراشي شاهدي ادا کوي درګټي. الله تاسو خو هم شاهدان لري پر دې خبره باندې چې دا د خدای کلام نه دی، د نبي کلام دی، د ځانه یې جوړي. الله د سره راوله، هغه هم درسره راوله، یوازې مه راځه، بره یې جوړ من دون الله، چې دا ستاسې معاجین نو د الله څه ماسې وایي، الله خیکه وایي زیاده الله څه ماسې او په دا نورو انسانانو کې خپل انډوالان راوغواړي. ان کنتم صادقین، ان کنتم کچیر تسیاس صادقین، رښتینی په خبره دا وکړي چې وعده د خدای کلام نه دی، د پیغمبر دی، نو چې نه سره وړلای معلومه ده چې د پیغمبر کلام نه دی، خدای ورکړی دی، نو چې خدای ورکړي بالا پر رسالت کې لا شک شته، نو خدای شک وتلی رسول څخه تخبره خدای ورکړي کې د خدای څخه نه بولونه سم مقابله وکړه. پس یاله پاک فرمای، فإن لم تفعلوا کچیر تس دا کار نه دی کړی نه کوایسي، ولن تفعلوا او سیبین ولا کفی بیان دا یا ټوټې ته مو فهم دی، فإن لم تفعلوا که تاسو دا کار نه دی کړی دا څو سوه کاله چې تیر شوي دي، دا خو دروسه خو نه دی سوي. الله پس ورته وایي چې بیا یې هم نشه کوی، د بیا ګارنټي چې زه درکوم، ولن تفعلوا، لن خو هغه دی چې هغه نه پرې راولي، د تاکید راولي، موږ بره په تاکید کې څنګه وایي هرگز هیڅکله، ولن تفعلوا هرگز هیڅکله به دا کار ونه کړي، نو چې دا نه کېږي نو د انکار څه فایده تاته کوي. فاتقوا النار التي نفتقو تسي وبيرجي النار ذا اور سخ الك هغ اور وقود شفل وجه هذا الناس خلق دي والحجاره الربري تجي دنيا اور خمس دار چ لگوي پل وزي غاي پل وزي نا کشني کشني خشي دي سر جمع کی یعنی کی چکرانو پمبا اول دوار خشا اور توي چا غلم بو کی برن نور بو چور واخت د درخ اور دوغه نه چیز دي انسان پل وزي دي ماجي د بار چ ده دای پل وزي دي ماجي نو چ دبرم پک شي کی سوزي ور اخسي لک کولا انسان پکښې کې سوځي سره کرواټس پکښې کې نو د اصلي اور به څه آلی چې دا د پیلوزي آل دی لکه سوی چې هلته دونه اور بلیږي د توت غټه تنای برای دا نو پیلوزي جو واچو دا مازی پیلوزي دی اور خلا نور دی الله وایي نو بیا مقابله مکوه بیا په قران کې نفاق مکوه بیا راسن او سمدم د الله څخه وبیرر د اور ځان وساته فتقو تس ځان وساتي النار د اور څخه الله چې هغه اور وقود چې پیلوزي ها د جې اور الناس انسانان دی والحجاره دبري او دا ورده چا ده پار دی اعدت للكافرين اعدت ده اما ده سوی دی ده وقت ده سلا ده رخ وصله جور دی ده سنده چه بیا پا ورز قیامت خلق راپورت سی الا ملائک توی چونه سی ده رخ جور که ور بلکی خلق ور اچوب یا اعدت اما ده سوی دی ده وقت اما ده باش ولار دی باس وره نمر کیش گرسه للكافرين ده پار ده کافران که تاسو د دوه خور نو چې وختي بر سوي دی ولې نه مړ کیږي خو دا بټوی ته خلک یو میاش کدر ور ور واچي برش پر میاش ور پکشي کې نه مړ کیږي لاس نه ور کیږي نو د دوه خو الله بل کړی دی هغه درې زره کال وای اول ډول چې ور پر بل شو بیا دای چې و هغه سر بیا زر کال نور بل شو بارونه بیا دای سپین شو ورسته چې زر کال نور بل شو په سپینه څه په تور پسې واوښتي دا اور تورې د ډیر چې زی څه خبر سره نو درې زره کال چې ور ولګیږي بیا د مړ کیږي بیا نو ملایکی ورته ولاړ دي چې تازه کوي نو دا اما د سوی د کافرینو د فرد د اور څخه لا پاک وای ځان وساتي خلاص خبر سره او تل مو فسبک کې نن سو خبر وکړي یو د دو ام نمبر منافقان مثال الله پیش کی دو ام نمبر هغه وشه برای اسلام چې نو کی اوا کیږي کوپر کې ما اوا کیږي بس پر اخ وته بیا کې اخ وته هغه ول منافق نه دي چې څنګه پر خپل کوپر باندې ولاړ چې خپل رئیسانو ته ولاړ او استعمال ګرم ولاکه مزنی واړه په دم مزه پسخان و یا هغه جلا او دا جلا منافق تراغه ورسته د قران کریم د نزول دوه هدف موږ وټاکل د قران کریم خو احکام خو ګرځي د قران دي خو مهم خبري اساس د دین دی یو د الله وحدانيت بل د پیغمبر رسالت نو اول یې بره وحدانيت ته ګرځي انسانان را دعوت کړ د دې قسم انسانان چې تیر سیو کوم منافق او کوم مؤمن وو او که کافر چې راسي د الله عبادت وکي او د الله سره شرک مدروي دوه خبره د پیغمبر د رسالت و چې دا ته نه منې د رسول د پاره معجزه برای ګرد معجزه پرې شو دا یو معجزه الله را پوښتې چې دا قران معجزه ده الی یوم القیامه و نه سکه نه منې چې دا د خدای له طرفه څخه ده د نبی خپل د ځانې جوړي د خدای له طرفه څخه نه ده نه منې نو و نه ستم یو صورت کا درجو که نشه جوړل اول او جوړه ملاقه کې جوړه وای خنه نشه نو بیا اله مقابله مکه الله وای دا اور څخه چې پاغه اور کې انسان او دبري د فلوزي په توګه کاری خدای دې اور ځان وساته معنا اوس پر الله باندې هغه د توحید شایجادا ک اشهد ان لا اله الا الله د پیغمبر علی السلام د رسالت شایجادا ک شو اشهد ان محمدا عبده و رسوله دا گواهی ورنه ورکه د ورسه بخلاص نو الله عز وجل د نفاق سه وسد الله مجد نبی علی السلام و د الله تصدیق وحدانیت کوم شي واخر دعوانا الحمد لله.